चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छांव मिले लंबी सी डगर न खले। जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए। जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए। जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली जहां शाम सुहानी ढले। जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो। हम जाके वहां खो जाएं शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यूं चलते चले। जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।